at lungkot ang aking nararamdaman. O kay bilis ng panahon ni hindi ko namalayan, kasing bilis ng ikot ng iba't ibang kasaysayan. Ilang ulit na ako ay nag-alay na ng pag-ibig. Ilang ulit na nadala, ngunit muling nagbabalik. Sa pagtupad ng pangarap, hinamon ko ang daigdig. Ilang ulit na nadapa, ilang ulit din tumindig. Kay bilis-bilis ng lapitan, kaya ako'y nanalig sa sarili kong kakayahan. Mulit muling nagsalitan ang tag-araw at tag-ulan. Magkahalong tuwa't lungkot ang aking nararamdaman. Heto ako't nasa gitna, nakikihalong